Андрей Глюксман, філосаф і эсэіст, Францыя. Абхамцет Александр. Амкеенау, імя Меладона. Антонау, імя Меладона. Амушкевич Віктор. Антипо Павло. Аркушевич Віктор. Артасенка Александр. Артафью Александр. Барчевич, імя Меладона.